किसी ने एक सवाल किया, व्हाट इज द फेट ऑफ द वुमेन इन आखिरा हु हैज डन ट्यूबेक्टॉमी इन हर लाइफ। उस औरत का क्या होगा, उन्होंने सवाल किया, जिसने, मैंने जो ट्यूबल लाइगेशन कहा था, इसको ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, वैसेक्टॉमी मर्दों पे होती है, ट्यूबेक्टॉमी औरतों में होती है, तो उसने वो अपना जिस्म का वो हिस्सा जाया कर दिया, खत्म कर दिया, काट दिया, बनवा दिया, जिसकी वजह से औलाद वजूद में उसके पेट में अब नहीं आ सकती, उसका क्या होगा। बहरहाल देखिए, ऐसे लोग जो इस तरह का काम करते हैं जिससे हमेशा के लिए औलाद को रोक लिया जाता है, वो अल्लाह के सामने बहुत बड़े गुनाहगार हैं। अब जिन्होंने कर लिया, लाइली में कर लिया, वो अल्लाह से तौबा करे, खूब तौबा करे, इस हद तक करे कि लगे कि अल्लाह ने उनको माफ कर दिया, इसलिए कि ये दुरुस्त नहीं है शरीयतन। लेकिन हरगिज ये ऐसा भी जुर्म नहीं है कि अब जहन्नुम ही है तुम्हारे लिए सिर्फ। अल्लाह से तौबा कीजिए, तौबा के दरवाजे अल्लाह के हमेशा खुले। लाइलमी में हुआ गुनाह, जानते मुझते हुआ, अब बस तौबा उसका है, तो आप खूब तौबा कीजिए, इसलिए कि आखिरत में क्या होगा हम नहीं जानते, हमको नहीं पता, क्योंकि ये ऐसे गुनाह है जिनकी सजाएं बताई नहीं गई। लेकिन जो बात बताई है समझ में आ रही हो, ये कि गुनाह का अमल था, लिहाजा अल्लाह से खूब तौबा करे, इतनी तौबा करे कि लगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको या उनको माफ कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम।